بلکہ وہ قرآن پدھریوں آیتوں آہن انہن جے سینن میں محفوظ آہے جن کے علم ڈنو ویو آہے ایں ظالمن کا سوائے بیو کو اساں جی آیتن جو انکار نہ کندو آہے۔